राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 2 जून सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमल आत्मो नम सर्व तात्पर्य क्या है? परमात्मा का अंश निराकार है। तो इस निराकार अंश को भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना में देहाभिमानियों के लिए अधिक क्लेश क्यों बताया है भगवान? ये निराकार है तो निराकार की उपासना तो और ज्यादा सुगम होनी चाहिए। मेरे साधना में कठिनता है। अपने को निराकार अनुभव करते हैं क्या, ये बताओ पहले। अपने को निराकार अनुभव नहीं करते हैं मेरी समझ में। कर दो तो बताओ, हमारा निराकार का अनुभव है। अपने आप को निराकार मानते हैं क्या? बोलो भाई, जिनका प्रश्न है वो बोलिए ना कि नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते तो कठिन हो गई साकार को। अपने को साकार मानने से कठिनता होती है। देहवत भी होता है। क्लेशो अधिक तरह तेषा अव्यक्ता सदेवता अव्यक्ता ही गति दुखम देहवत भी व्याप्त है। देहधारियों के द्वारा कठिन होती है। तो आप देहधारी हो, निर्गुणी उपासना करते कैसे प्राप्ति होगी, सुगमता कैसे होगी? अपनो बिना देह का मानते हो क्या? आप अपने को अनुभव क्या करते हो? आप क्या मानते हैं पूछ रहे महाराज जी। ममई वांशो में भगवान ने अपने जीवों को अपना अंश बताया, वो निराकार बताया कि साकार बताया? आप अपने को निराकार मानते हैं साकार मानते? मैं तो ये प्रश्न साकार मानते हैं शरीर आदि सही थी। तो इस बात निराकार कठिन हो गई। निराकार को निराकार सुगम होगा यही आप कहते हो। तो आप अपने को साकार मानते हो तो निराकार कठिन होती है। अपने को हम परमात्मा का अंश हूँ तो कैसे मानू, निराकार मानू साकार मानू, कैसे करूँ, ऐसा पूछ रहे हैं। आप निराकार मानो, अपने आप को निराकार मानो, क्योंकि साकार शरीर छूट जाता है। जैसे कुर्ता पहनने के लिए है तो कुर्ता आप थोड़े ही हो, आप कुर्ते से अलग हो। वासर जीरानी 22वें श्लोक में तो आप कुर्ता नहीं हो तो देह भी आप कैसे हुए? आप निराकार हो और निराकार निकल कर जाता है तो देह पड़ा रहता है यहाँ पर, फिर उसमें क्या है? कुछ नहीं, एक कुर्ते की तरह है। आप तो निराकार निराकार हो, शरीर जैसे होता और कुर्ता और होता है, ऐसे शरीर और है, आप और हो, ये बात है, क्योंकि शरीर माँ के पेट में पड़ा है, आप थोड़े बने हो। शरीर धीरे धीरे बनता है, एक बूंद का मंडिया मंडाना, कुण हिंदू कुण मुसलमाना, एक बूंद का मंडिया मंडाना, ये मंडार सब एक बूंद का बना हुआ है। एक बूंद पानी का वो छोटा बूंद गया, फिर वैसा बहुत पेड़ जैसा होता है, फिर बहुत जैसा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता फिर हाथ पैर निकल जाते हैं बीच में। तो माँ के पेट में बना हुआ है, शरीर तो पता था नहीं, निराकारी थे, निराकारी अभी है। और आप इधर से चले जाते हैं तो उसी से उजला देते हैं, मरता है उसको पीड़ा सही होती है। तो आप अपने को साकार अनुभव करते हो, निराकारी उपासना का चिंता पड़ती है। देहवत भी लगा सा भी देहवत भी रहते थे, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्ति, अव्यक्त में तो आसक्ति है, अपने को व्यक्त मानते हैं, अव्यक्त में आसक्ति है, अव्यक्ता ही गतिर दुखों देहवत भी देहधारियों के द्वारा कठिन है, देहवत भी रहते थे। आप अपने को देह रूप मानते हैं, वास्तव में देह रूप आप नहीं है, आप स्वयं निराकार रूप है, आप तो निराकार ही है। शरीर को साथ में लेकर मानते हो, तो जब लाल कपड़ा पहनते हो तो आप लाल हो जाते हो, पीला कपड़ा पहनते हो आप पीले हो जाते हो, आप कैसे हो जाते हो? शरीर दूसरा है, आप दूसरे हो, आप शरीर से अलग हो, आप शरीर नहीं हो। तो देहधारियों के लिए निराकार की उपासना क्लेश अधिक क्लेश कर रहे हैं, क्लेश तो वो भी उपासना क्लेश है, अधिक तरस देशा तरप दिया, तरप तरप और तमप दो प्रत्यय होते हैं, तरप दो के विभाग विषय तरप होता है, बहुत बीच में विशेष तमप होता है, तरप तप को घसिया घी संज्ञा घुसिया तीन संज्ञा होती, तब तब सबके लिए ये बात है कि स्वयं निराकार हो आप। जितने साधक है वे सबके सब शरीर में रहने वाले हैं, शरीर साधक थोड़ा ही है। आप इस पंडाल में बैठे हैं तो पंडाल साधक है क्या? ऐसे शरीर में रह करके आप उपासना करते हैं तो आप साकार कैसे हुए? परंतु उसके साथ में तादाद भी कर लिया है, तादाद भी होने से शरीर के साथ एकता हो गई, वो तादाद भी है, इसको तादाद में अध्यास कहते हैं। तो शरीर के साथ एक अपने को मानते हो तो शरीर शरीरधारी पर मानते हो, देहवत भी देह वाले पुरुष है तो देहधारी है, सब देहधारी है, पर देह धारण करने वाले आप अलग हो, आप स्वयं निराकार हो, ये ज्ञान होना चाहिए पहले कि हम निराकार है। साकार शरीर में बैठे हैं, ये साकार मंडप में हम बैठे हैं, पर मंडप हम थोड़े ही हैं, हम अलग है, मंडप अलग है, आप अलग हो जाते हो मंडप अलग हो जाता है, ऐसे मृत्यु सब में आप अलग हो जाते हो शरीर अलग हो जाता है। तो आप पहले से अलग हो तभी अलग होते हो, कोई तो नया अलग थोड़े होते हैं, पहले एक होते हैं, पहले अगर मुझे ये बात नहीं है, पहले उस शरीर में बैठे हुए शरीर के सहित अपने को मानते हैं, पर शेर आप शरीर के सहित नहीं हो, आप निराकार हो। साधक मात्र को अरे मानना चाहिए, चाहे वो सगुण उपासना करे चाहे त्रिगुण उपासना करे, साकार की करे निराकार की करे, अपने आप को देह न माने, देह में रहने वाला मैं हूँ एक प्राणी, वो मैं उपासना करता हूँ, देह थोड़ी उपासना करती है, शरीर है, शरीर में रहने वाले हैं अब आप, और शरीर में रहने वाले आप नहीं हो। हर एक काम करो तो आप काम करते हो देव रूप होकर यही करते हो। कोई भी आप में से किसी काम में भी लगेगा तो देहधारी होकर के लगेगा, परंतु विचार करने देखा जाए तो आप अलग हो, देह अलग है। देह सदा ही संसार के साथ रहता है, आप सदा ही परमात्मा के साथ रहते हैं। परमात्मा के अंश आप है, शेष शरीर देह का अंश, शरीर का अंश देह है। क्षिति चल पावक गगन समीरा, पंच रचिति आत्म शरीरा। हम तो ऐसा विचार करते हैं जो लक्ष्यार्थ करके एकता करते हैं, उसी की अपेक्षा वाच्यार्थ की एकता की जाए तो बहुत जल्दी सुगमता से लाभ हो जाए। वाच्यार्थ क्या है? शरीर है तो शरीर है, संसार है, एक है, ये वाच्यार्थ की एकता है। भगवान ने ये कहा कि पावक गगन शरीरा और समीरा, पंच रचति आत्म शरीरा, शो तनु तब ये आगे सोवा, और जीव नित्य तुम कहीं नहीं करोगा। जीव तो नित्य है, निराकार है, तुम बोलती क्यों हो? उपसा ज्ञान तरण तम लागी। इसे सिद्ध होता है कि साकार की एकता करना बढ़िया चीज है, निराकार के भाग त्याग न करके आकर तो एकता सीधी जीत बात हो जाती है। उपसा ज्ञान, ज्ञान पैदा हो गया तो निराकार का आ गया, और लक्षण बताई भाग त्याग लक्षण बताई, क्या लक्षण करके ज्ञान का निराकार साकार साकार बताया, साकार निराकार, निराकार आदर साकार अलग है। पंच रतुति आदम शरीर, वो शरीर तेरा आगे सुना हुआ है, डर की बात है। वाच्यार्थ वैसा मतलब वाच्यार्थ अनित्य है, वो वाच्यार्थ है। अब लक्ष्यार्थ ये करते बातें करते रहो, उम्र घोपते रहो, कुछ फायदा नहीं है। बातें करो वाच्यार्थ से उपजा ज्ञान चाहो तो मिला, ज्ञान उपज गया तो वाच्यार्थ से ज्ञान जल्दी होता है, साफ दिखता है। लक्ष्यार्थ वो तो करना पड़ेगा, लक्ष्य देख के लक्ष्य बनाएंगे, फिर एकता करेंगे, एकता करते करते मर जाओ। बताओ लक्ष्यार्थ से बोध हुआ, बताओ कितने बैठे हो जो बताओ, भाग जाएगा लक्षणा से अपने बोध हुआ हो बताओ। वाच्यार्थ ये बात सीधी बात बताइए, आप पढ़ते हो पढ़ाते हो खूब बैठ करते हो, फिर बात वही हुई तो तेरी तेरी सीख लिया, सीख ले कुछ बोले बोलो। वाच्यार्थ की एकता है ये त्याज्य है, जैसे संसार की वस्तु है ये पत्थर है वृक्ष है त्याज्य है, ऐसे ही शरीर भी त्याज्य है। उपजा ज्ञान चरण तो बोला भी ज्ञान उपज गया तो वाच्यार्थ से उपजा लक्ष्यार्थ है, बताओ वाच्यार्थ से होता है। चल पावक गगन समीरा, पंच रचति आत्म शरीरा, तो वाच्यार्थ सबके साथ में एकता है, संसार के साथ शरीर की एकता, शरीर के साथ संसार की एकता, संसार शरीर एक, आप और परमात्मा एक, आप और परमात्मा लक्ष्यार्थ है और ये वाच्यार्थ है, तो वाच्यार्थ की एकता बताइए ज्ञान चरण लागी। तो हमें तो ये प्रक्रिया बड़ी शुभ मालूम देती है, लक्ष्यार्थ कर दे तोते की तरह याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद करना से भाई विद्वान बन जाओगे, देखने में अच्छे लगोगे। पढ़े अपढ़े सारखे, पढ़े अपढ़े सारखे, पढ़े मेरे अपढ़े बरोबर बरोबर, दोनों दोनों बरोबर है। कैसे के शिल सादी चित्र तखा, एक शिल सादा सादा पत्थर या पर्वत में से स्वाकार, एक धो कर साफ कर घर करके फेल मेल बुटा पड़ा कर रंग करके वो पत्थर कर दे तो रंगा हुआ पत्थर ठीक रहे दिखता है। और रंगा हुआ पत्थर तो यहाँ तोड़ा रख दिया पूरा दिखता है और डूबने में क्या फर्क है, डूबने में क्या फर्क है उसे, क्या रंगा हुआ डूबेगा नहीं, बढ़िया बेल बूटा बना दिया डूबेगा नहीं। पढ़े अपढ़े सारखे जब आत्म नहीं लख सिर शादी चित्र तथा दोनों डूबण पक्का, चित्र तथा शादी दोनों डूबण पक्का, दोनों डूबने वाला है। घड़ा हुआ बढ़िया पत्थर वो डूब जाएगा, अनगढ़ ट्रोल वो डूब जाएगा, तो पढ़ने में क्या फर्क हुआ, क्या पढ़ने से तर जाएगा। पढ़ाई ऐसी है, ये मैं कहता हूँ कि शास्त्रों की पढ़ाई इदंता से होती है और गीता की पढ़ाई भी अंता से होती है। गीता की जैसे सोचे तो दोस्तों तुम न शो करे ना तू शो करता है, कथा सुना करता सोचते पंडित पंडित होते हैं, कथा सुन जिसके प्राण चले गए उसके लिए कथा सुन नाम सोचे पंडित पंडित ना कोई मर गए उनके लिए चिंता करते हैं ना जीते लिए चिंता करते हैं। आपको कुछ जीते के लिए चिंता करते हैं भाई, घड़ी चिंता जीते की होती है, मर गए की क्या चिंता करे, मर गए धन चाहे नहीं चाहिए नहीं कपड़ा चाहिए नहीं मकान चाहिए नहीं कुछ क्या चिंता है, चिंता तो चीज तो नहीं है, जिन कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे किसे दिवा होगा ये चिंता होती है, जीतों की चिंता होती है, मरेंगे कपड़े की चिंता होती ही नहीं, मरिए मरिए शोक कर दिया बस मरे वो चाहते हैं कुछ नहीं चीज चाहिए, जीतों को सब चीज चाहिए, सब चीज चाहिए जिंदा होती है। कथा सुन अकथा सुन नाम सुन संधि पढ़ने का करते ही नहीं, चिंता करते जीतों को ही करते ज्यादा, मनुष्य मरने की चिंता करते हैं बस, जीतों जीतों की चिंता कौन करते हैं, अरे जीतों की चिंता करते हैं सभी, मरते हैं कर शोक हो जा कर आ जा ज्यादा चिंता चिंतु भी है, क्या खाएंगे कहाँ रहेंगे क्या पहनेंगे कैसे आएंगे कहाँ सोएंगे बस आए तो क्या होगा तपत हो तो क्या होगी कैसे रख रहा हो जाए चंडी बनाओ मकान बनाओ बढ़िया बनाओ बढ़िया। जीते जीते की चिंता से दुनिया मर रही है, आप गए होते मरने की चिंता करते जीते की सुन, अरे जीते की चिंता में दुनिया डूबी हुई है, ज्यादा चिंता मरने की मैं मर जाए उसी होती है जीते की होती है, जीते की मर गया खत्म खत्म यार, ना कपड़ा चाहिए ना अन्न चाहिए ना जल चाहिए ना शैया चाहिए ना औषध चाहिए ना कोई पैदा चाहिए ना विद्या चाहिए ना पढ़ाई चाहिए सब चाहिए बेचारी साथ तो चिंता बहुत कम होती है, चिंता सब जीतों की होती है सभी, बताओ करो शंका ऐसे शंका करो जो मन में आती है वो शंका करो। तो वास्तव में जब तक स्वरूप को नहीं पहचाने तब तक बातें कोई बातें है, कोई बातें है, उन बातों से लाभ नहीं होता, पंडिताई हो जाती है, बातें कर सकते हैं खूब प्रश्नोत्तर करेंगे गाथन करेंगे विवेचन करेंगे सब तक, मन शोक चिंता वैसे वैसे शोक चिंता वैसे दुख वैसे ही क्यों फर्क पड़ता ही नहीं, वर्षों तक पढ़ाई की वर्षों तक पढ़ाया दूसरों को क्या फर्क पड़ा बताओ। तो स्वास्थ्य वाच्यार्थ से बहुत ठीक होता है, सोता हूं तब ये आगे सोगा वाच्यार्थ ये एकता करी लक्षणी तो नहीं करी जद लक्षण जद लक्षण जद जद लक्षण जाती अजाती भावी जा पढ़नी पड़े सीखनी पड़े। कर्म कठिनता हुए ऐसी भी बात गई पंच रसती याद और सही याद हो तो तुम ये आवेश हो जीव नित्य तू कही जीव तो नित्य है ज्ञान नित्य है अनित्य गए एकता करी तो शरीर है इस बोले ये सब व्यवहार होता है ये शरीरधारी अपने को मानते हैं मैं ये हूँ मैं ये हूँ ऐसा कहते हैं मैं ये हूँ मैं हूँ ये मैं हूँ अपने किसी को पूछो आप ऐसा मानता है मैं शरीर नहीं हूँ कहा मानता है यही बात है इस वास्ते सब भाई बहनों को कहना है कि आप अशरीरी बनो आप अशरीरी पेट में आए थे और मरो जब अशरीरी हो गए जाओगे बीच में शरीर धारण किया है पेट में आने के बाद शरीर बना है आपका इस वास्ते मैं शरीर नहीं हूँ शरीर तो कपड़े की तरह है धारण किया है पंडाल में बैठे हैं तो हम पंडाल थोड़े हो गए मकान में बैठे मकान हो जाते हैं यार मकान नहीं होते मकान में रहने वाले होते हैं क्यों मकान से अलग भी जाते हैं अलग ही होते हैं तो अलग होकर मरते हो तो सब शरीर से अलग हो जाते हो शरीर यहाँ ही पड़ा रहता है इस वास्ते आप अशरीरी हो इस बार साधक मात्र को तो अशरीर ही मानना चाहिए मैं शरीर में हूँ पर शरीर में नहीं हूँ मैं शरीर स्वादादा हूँ ये बात हरेक को होनी चाहिए जो साधन करते हैं उन सबके अनुभव में ये बात होनी चाहिए मैं शरीर नहीं हूँ शरीर को जानने वाला हूँ शरीर जानने आने वाला है मैं शरीर नहीं हूँ प्रत्यक्ष बात है शरीर को भूख लगती है प्यास लगती है जहर लगता है कपड़ा चाहिए ये चाहिए हमारा क्या चाहिए हमारा कुछ नहीं हमारा कुछ नहीं चाहिए हमारा कुछ है नहीं हमारी कुछ चीज हमें ही नहीं हमारी हमारी क्या चीज है बताओ ये संसार की जितनी चीजें हैं सब सामान्य है किसी व्यक्ति की नहीं है ये अनेक अनुभव करना चाहिए व्यक्ति है क्या लखपति है वो लाख रुपयों को अपना मानता है क्या साथ में ले जाएगा या साथ में लाया था रुपये एक कोड़ी के साथ एक सदाम देते चीज साथ में चल रही सब यहाँ का यही रहेगा वो सामान्य है हमारा नहीं है ये बात एकदम पक्की है इसमें शंका हो आप बताओ आप शंका करो धन है वो सब आप पास रख सकते हो दिवाली हो जाते हैं निकल जाते हैं धनी हो जाते हैं गरीब हो जाते हैं गरीब धनी हो जाते हैं तो धन आपके साथ रहने वाला है बताओ इतने बैठे बताओ धन और चीज है आप और चीज हो धन करके धनी मानते हो मैं धनी हूँ धन धन हो आप परमात्मा के हो मई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन जीव भूत जीव बना हुआ है जीव भूत अपरा प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम वस्त्रीलिंग का तो जीव भूत का जीव भूत नाम जीव बना हुआ जीव बना हुई है या जीव ब्रह्म की एकता कैसे हो गई जीव ब्रह्म मिटेगा तो ब्रह्म होगा जीव ब्रह्म हो जाता जीव ब्रह्म कैसे हो जाएगा बंदे सने विषय सने तेता ये जीव विषयों बंधा हुआ सा जीव कहलाता है विषयों से विषयों बंधा हुआ ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा कैसे हो जाएगा जीव ब्रह्म की एकता जीव ब्रह्म की एकता होती ही नहीं आप इतने बैठे बताओ जीव ब्रह्म की एकता बताओ बड़ा प्रसिद्ध बात है सब शांत में जीव ब्रह्म हो जाता है जीव ब्रह्म कैसे होता है जीव बना मिट जाता है जीव पर मिट जाता है ब्रह्म के साथ एकता हुई जीव कैसे हुई बताओ पड़े हुए आदमी आ जाओ सामने, सब बताओ। अब जीव ब्रह्म कैसे हुआ? जीव बना रहता है क्या? जीव बना रहता ही नहीं। जीव ब्रह्म कैसे हुआ? ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म को प्राप्त ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म होता है ब्रह्म को प्राप्त ही देती है। जीव ब्रह्म कैसे हुआ बताओ? जीव ब्रह्म नहीं होता, जीव जीव ही रहता है, ब्रह्म नहीं रहता है। जीव ब्रह्म एकता नहीं होती। पढ़ पढ़ा कर गए, वो विचार कर गए, एक बनाने प्रक्रिया बना ले, प्रक्रिया कई तरह बने, उसको जीव ब्रह्म की एकता कह देते हैं। एक कह देना है, एक अनुभव करना, अनुभव अपने आप का अनुभव करो। अनुभव हो तो बताओ। प्रश्न आया कि जीव इसको निराकार है, जीव है निराकार ही वो है तो उसको क्या हो गया? निराकार मान नहीं होगा, बात सकता हूं कुछ नहीं होता। धोखा होता है, धोखा मन में बैठ मैं समझ गया, ऐसा समझा कुछ नहीं, कुछ नहीं समझा, इतना भी इतना भी। इस वास्ते भगवान का भजन करने वाला है वो तेज है, वो शेष है। दिन भर मेहनत करो, कुछ मिला लेना देना, दुख पाना कोरा कोरा दुख पाना है। क्यों दुख पाओ? भगवान के भजन में लगो, भगवान का नाम लो। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का हूँ तो शरीर सहित कहता भगवान का हूँ, तो कुटुंब सहित भगवान का हूँ, मकान के सहित भगवान का हूँ, संपूर्ण पदार्थों के सहित भगवान का हूँ, कोई हद नहीं, सब भगवान के है। क्यों अपराध परापर भगवान के है? आप स्वयं निराकार हो, अभी भी विचार करते हैं आप देखते हो निराकार। वाषाण से जीर्ण था विहाय, साफ लिखा है गीता, साफ शरीर को लेकर के ही चलती है। उस दर्शन शरीर को लेकर नहीं चलते, निरंतर शरीर की पढ़ाई, एक हो गए दो तीन चार पांच पांच, एक दो दो चार तीन दो छह चार दो आठ, जैसे एक दो दो में ऐसे पढ़ेंगे, वेदांत की आय की शांत की योग ऐसे पढ़ाई थी, गीता पढ़ाई कहते हैं। अशोक चांद अशोक अशोक उदम शोक करते हो, गीता की पढ़ाई भी लिख लेती है। शरीर और शरीर ही भेद गया है, समझाने के लिए है। शरीर शरीर एक तो रही है, शरीर और शरीर एक जाति होती है, एक जाति नहीं। शरीर नित्य है, शरीर अनित्य है, नाशवान है, क्षण भंगुर है। देही नित्यम अवध्य हो, देही नित्यम अवध्य है, और देह नित्य वध्य है, सदा ही नष्ट होने वाला है, अमरना है नहीं, नहीं। गीता ये बताती है आप निराकार हैं, सत्य स्वाभाविक, आपको निराकार मानना चाहिए, शरीर रूपी आप नहीं है, आप शरीर में है। रसोई में भोजन करने के लिए जाते हो तो रसोई हो जाते हो, रसोई बन जाते हो, रसोई में बैठ भोजन करते हो तो रसोई बन जाते हो क्या? ऐसे शरीर में बैठे हो कैसे शरीर बन जाओगे? शरीर आप हो ही नहीं। बात सच्ची है, कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए मैं सही नहीं हूँ। सही तो छोटे से बड़ा हुआ है, हरदम बड़ा होता है, बड़ा होता है वो छोटा होता है, बड़ा होता है मानते हैं वो छोटा होता है, सच्ची है। पांच वर्ष का बालक है, पांच वर्ष का हुआ है, ए पांच वर्ष का मर गया, हो गया पांच वर्ष का, सौ वर्ष का होने वाला पांच वर्ष का हुआ, सौ वर्ष है बाकी, जितने वर्ष होंगे उतने वर्ष मर गए, जी गए सर, अब जी गए कि मर गए ऐसा से बोलो, उम्र में से दिन गए, सब के दिन आपकी उम्र में से गए हैं, उम्र में से कमी आई है। ये शरीर है, आप तो नहीं शरीर हो, आप तो जानने वाले हो, आप तो रहने वाले हो, दूसरे शरीर में जाने वाले हो। शरीर और शरीर अलग है, आप अलग हो, आप जितने हो सब के सब, आप अपने शरीर मत मानो, आप शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले हो, जानने वाले हो, शरीर आप नहीं हो, सदा ही लेते हो, सदा ही रहने वाले हो। ख्याल में आया कि नहीं, आप कृपा लो, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो बना है माँ के पेट में, यहाँ आया है और यही रहेगा, ये संसार से बाहर जा सकता ही नहीं, आप संसार के भीतर रह सकते ही नहीं। शरीर तो मरता है हरदम, आप कभी नहीं मरते, सर्गे भी नूब जाए थे, प्रलय ना बिथनते, महाप्रलय में भी आपकी पिता नहीं होती, महासर्ग में भी आप पैदा नहीं होते, आप है जो के जो रहते हो, और शरीर हरदम ही बदलता है, हरदम ही प्रत्येक क्षण बदलता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें शरीर नहीं बदलता हो, ये सब संसार बदलता है, जो शरीर बदलता है, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है, आप परमात्मा के अंश हो, मन संसार इंद्रिया प्रतिष्ठानी है, प्रतिष्ठानी इनको अपना मानता है, ये गलती होती बड़ी भाई, आज से ही विचार करके इस गलती को छोड़ दो, कब गलती नहीं करेंगे, हम सही नहीं है, सही धारी नहीं है, हम सही धारण की आय सही को छोड़ देंगे, मरेगा तो सही मरेगा, आप मर जाओगे, मैं बीमार हो गया, मैं मर जाऊंगा, आप कैसे मर जाओगे, अब मर जाए तो पाप ही कट जाए, निहाल हो जाए, आप है मरते नहीं है, आप है आप मर जाओ तो आप तो है ही नहीं, किसी का पता सही कौन मर जाओ तो आप मिल जाए, पाप और पुण्य किसको लगेगा, कौन नरकों में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, मर जाए तो आप मरते हो ही नहीं, डरते हो हम मर जाएंगे, मर जाओगे, आप मर जाओगे तो निहाल हो जाए, मर जाए पापो कर जाए, पाप कर जाए सब, मर जाए तो निहाल हो जाए, मरते होने ये आफत है, मर जाओ तो आफत मिट जाए, सब बोलो झूठ तो बताओ, मरते हो नहीं महाराज, इस वास्ते आपत है, मर जाओ तो आपत बढ़ जाए, खत्म हो जाए काम, भस्म भूत है पुनरा गमन को भस्म भूत हो गया, वही भस्म हो गया, शरीर दहन किया है आपने, शरीर दहन किया है, सही उदाहरण करके सही मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मान लिया, बिल्कुल आप सही नहीं है, आप परमात्मा की प्राप्ति के साधन है, क्या परमात्मा की प्राप्ति शरीर को होगी, क्या आपको होगी, तत्व ज्ञान शरीर को होगा कि आपको होगा, मुक्ति आपकी होगी शरीर की होगी, शरीर की मुक्ति तो साधु हो जाए, खावे ना घी खिचड़ी और बैठ रहे पाठ जय पड़े बोलिया ठाट मुक्ति हुई, मुफ्त में रोटी मिल जाती है, मुफ्त में बातें मिलती है, हमारे को पैसा लगता नहीं, चलते टिकट लगता नहीं, वो रोजी में आ जाती है, मुक्ति होगी महाराज, जीवन कल्याण करो, आप जीवन बदलो करो, जीवन बदलो, जीवन बदलो, साधु होता है, रोटी मुफ्त में, कपड़े मुफ्त में, टिकट मुफ्त में, पुस्तक मुफ्त में, सब चीज मुफ्त में, क्या कर करो, क्या गलत किया आपने, बोलो, न धन नहीं, धीनो नहीं, नहीं रुपये रोक, जीवन बैठा रहा हाल मिले सब तो घर का क्या खर्च हुआ, आप अलग हो, सही अलग है। अब देखो भाई 40 में ऊपर हो गया, भगवान के नाम का कीर्तन कर दो, नाम है ये पूंजी है, पूंजी साथ में चल लेगी, जाओगे अकेले कोई साथ में नहीं रहेगा, साथ में पूंजी रहेगी, पाप और पुण्य की, विश्वास है भगवान का वचन करके कीर्तन करके, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन खजाना। अब जो कीर्तन सुना दो, जिन भाइयों को जाना हो पैर से जाओ, बहनों को जाना हो पैर से जाओ। हरे रामा Hare Krishna, Hare Krishna.